Asta mi se pare că această anticipare este contribuția primului volum în legătură cu rânduirea statului cel de-al doilea volum, în înțelegerea mea, vine și aprofundează și întregește, adică împlinește una și colega înțelegere a statului a apologeticii ortodoxe. Cred că, în acest sens, principalul element pus în față, nou pus în față în discursul din volumul 2, este legat de faptul că se sublinează, cel puțin așa se sublinează caracterul dual al apologeticii ortodoxe. Pe de o parte, ea este un demers de teologie a apologiilor, adică o mărturisire inspirată de la Duhul de Cuvântare de Harul Lui Dumnezeu a adevărului de credință de aur în Sfântul și cultura. Și de altă parte, Sfântul Sfântul, ea se manifestă și calitatea de știință teologică, adică ca disciplină universitară, în această primă calitate, ea răspunde exigențelor de studiu și de cercetare proprii mediului academic, utilizând în contextul statutului universitar instrumentele metodologiei științifice. În legătură cu acest lucru, cred că evidențierea acestui caracter dual al apologeticii ortodoxe ne aduce un folos, ne aduce de o parte un folos și de altă parte ne oferă și o lecție. Folosul este acela că putem acum să ne poziționăm lucid față de alte abordări mai puțin riguroase din literatură, cu privire la statutul apologetii, precum cele care, spre exemplu, susțin că apologetica ar fi o ramură a științei teologice care se ocupă cu respingerea atacurilor venite împotriva credinței ortodoxe de la necredincioși. Pe statut, bine, este de justificare de respingere a opoziților. Sau o altă înțelegere conferită în literatură, apologetica este știința care se ocupă cu justificarea și apărarea sistematică a metodelor fundamentale ale religiei creștine cu ajutorul rațiunii. Deci reduce la dimensiunea discuterii femenii raționalității. Deci, pe de o parte, spuneam, folosesc că putem să ne confruntăm cu lucrurile acum față de aceste abordări, nu tocmai riguroase. Iar lecția este aceea că, pe care o ținim din acest al doilea volum, legat de acest aspect pe care îl vedeam, este aceea că apologetica nu mai poate fi tratată astăzi ca simplă disciplină teologică, academică, menită să învețe cum să justificăm rațional credința. Și aceasta am întrucât, dar nu este justificare și mărturisire. Și chiar mai mult, dacă aș spune, din cele arătate până acum, deduce clarificarea la care mă refeream. Foarte importantă cu privire la natura tehnică a politicii ortodoxe. Spune așa, asta e de aia mea exemplu. Datorită statutului său dual, adică simultan ar fi a probabil vocație sau din teologii din Bolnicesc, dar se manifestă și ca cine din Bolnicesc, din atâta ce este adunual, a politica poate folosi instrumentarul rațional propriu și Dumnezeu, dar nu se poate limita la logica formală, dar construindu-se într-o realitate ce implică o căutare asistată de mare. astfel, discuția ea este ineludibilă la o cercetare academică dar se poate însă servi în mod creativ și muritor de această aliență. Sunt ideile pe care le-am făcut spre restricție. Legate de ca ființa aceasta în contribuția cărții de la clarificarea statului. Vreau că în lectura mea o a doua contribuție se referă la faptul și din punctul meu de vedere asta e și importantă. Cartea explicitează natura de profunzime a dialogului știință, știință de știință de știință. Eu mă refer doar la știință de știință. Nu mai pot interpera un medic în vorba și de filosofie. Iar această explicitare, lectura care am dat-o, configurarea a ceea ce o foaie de spatus, au impus un proces pe care dialogul va duce. Cu alte cuvinte, ideea care mi se pare mie convingătoare în acest lucru și care apare din atitudine lui, nu este explicat undeva în mod expres, este că dialogul însuși între ecologie și știință parcurge un curs proprios. Are o zonă de început și o zonă în care ajunge pe culmina acestui dialogul mi se pare idee interesantă și dacă lectura pe care am dat este corectă, iar știu că am putea să reflectăm asupra ei. Aș identifica patru momente distincte ale acestui lucru, vă ducesc, acestui foi de parcurs. Mai întâi, ce ar fi momentul discernământului. Adică, momentul în care dialogul apelează la o dreaptă socotință epistemologică. În acest moment al discernământului, a fost ca prima fază dialogul în sensul de teologie, cred că trebuie să ne apropiem și să ne ajutăm asupra de fază cu care operează autorul. Că dialogul cu teologie este posibil și folositor dacă are loc cu respectarea și valorificarea competențelor și datelor specifice ale fiecărui nivel de cunoaștere implicate în dialog. Însemnătatea acestei abordări, da, cred că poate fi vizionată în următor. Este important a preciza competențele specifice fiecărui fel de cunoaștere. Legat de aceasta, a căuta posibilele convergențe între cercetarea științifică modernă și experiența tehnicoasă. Iar aceste lucruri sunt de mare ajutor în nuanțarea specificului fiecărui fel de cunoaștere și, lucru important, care mi-a dat de special atenția, facilitează înțelegerea posibilităților lor de comunicare. Poate cuvinte, apelând la acest tip de discernământ, de dreaptă socotință epistemologică, adică pun acest pe competențe specifice, atunci se întrebă posibilitățile unui dialog viabil, un dialog viabil onest, putându-se evidenția posibilitățile lor de comunicare. Aici ar merita o mică escală, o mică opinie asupra fiecare din aceste momente, și anume modul în care are un sistem de competență, modul în care abordează autorul, în dicembrie a convergenței specifice, modul în care au abordat aceste posibile convergențe între cercetarea științifică modernă și experiența religioasă și cum acest lucru a facilitat înțelegerea posibilităților lor de program. Cred că totuși risca să abuzeze timpul asistenței și de răbdarea sa, deci nu o să rezolv această temă acum. Al doilea moment al acestui traseu de lucruri duhovnicesc a dialogului dintre știință și teologie ar fi momentul medit. Adică știința se întoarce cu fața spre teologie. El pornește această afirmație, pornește de la un fapt cert, și anume că știința recentă, cea care s-a emancipat de turgia ideologiei scientismului, de știința recentă, recunoaște și își asumă o serie de limite structurale de mersul de cunoaștere. Și faptul este că această știință a ultimilor decenii a adus în atenție numeroase date și rezultate ce indică unele situații limită și pentru care se insistă mult acest lucru. E de fapt poate unul din motivele care au accelerat interesul, au intensificat interesul și au accelerat această plasare, să spun așa, a dialogului știință, teologie, căușul după încerca care mă referea. Ce anume? Smerenia de a asuma, de a recunoaște și a asuma limite structurale ai propriul tău demers cognitiv. Totul procesul de a și în care sunt prezentate numeroase aspecte care ilustrează această ajungere la situații limită a cercetării științifice. Bunoar, dacă eu totuși așa să insist mai mult. Urmar, pentru că poate că este și o contribuție originală a autorilor acel pus pe natura dialogului privită ca factor motivațional și dinamizator privită prin prisma asumării limitelor cercetării științifice. Repet, este evidentă distinția, separarea pe care acest tip de cercetare, ce cercetă pe acest avans, o fac, prin comparație cu masa dominantă, care profesează în continuare științismul științific triumfător, ființa ca unică, care de cunoaștere legitimă a adevărului a realității, care ne vom juca. Deci mă reîntorc, câteva ilustrări bogat prezente în lucrare legate de aceste situații minime. Repet, aduse de științele recente. Datele și experimentele recente din partea de teologie. Există dificultăți ce par a fi insurmontabile în explorarea științifică a originii Universului, ca și în înțelegerea naturii ultima realități. Legat de acest lucru, nu se poate descrie de plin lumea și nu se poate anticipa viitorul Universului prin descrierile precise ale științei. Ceea ce constatări ale cercetătorilor, ceea ce fac autorii noștri să vorbească despre un altfel de apofatism cosmic al Universului. Altă sferă în acestor limite cu care se confruntă cercetarea. Există dificultăți de caracterizare, de explicitare științifică a misterului prezenței organismelor vii în lumea terestră. Se vădește imposibilitatea de a preciza cum anume a apărut viața și prin ce mecanisme lumea nevie a ajuns să fie parte a organismului vii, devenind în ordine cu cea mai complexitate. Și aici autorii ne sugerează un apofatism al vieții, pe care se confunde și pe care nu mai se confunde, pe care se evidențiază statul actual al cercetării în poate face lumină, deci nu se poate înțelege de plin, însuși miezul înțelegerii și al conștiinței umane. Dar ce se ilustrează cu cuvintele autorilor noștri, cu fascismul persoanei umane. E, față de toate aceste lucruri, se poate spune că pentru aceste probleme și pentru aceste întrebări, adevările care sunt generate, născute din aceste probleme, da? Ce vizează temelul Universului, al vieții și al lumii, știința nu are răspuns. Ea însăși, ea însăși, constată și asuma că e adevărat, spun autorii noștri, că s-au formulat în aceste situații anumite ipoteze și s-au încercat și se încearcă în continuare și a încercat să încearcă o parte cu limbele a tuturor acestor aspecte. Însă, interesant este observat, el însă nu autoriau unor demonstrații și ziceau tehnici. Și lasă, datorită acestui lucru, lasă loc unor considerații care se apropie mai degrabă de direcția filozofică, metafizică, și de distanță religioasă. Chiar în scrierile unor autori, unor savanți, reputați, care sunt confruntați cu aceste situații și recunosc, asumă condiția aceasta, imitarea aceasta, structurată a cunoașterii științifice. Important e de aici, în acest moment al smereniei, că în lipsa răspunsurilor, da? Știința recentă, smerită deci, și vindecată de anti-religiozitatea științifică, se întoarce felul acesta cu fața către religie. Poate cuvinte, de vorba aceea și de cele complexități, poate cuvinte, știința se întoarce către problematici care până acum nu i-au aparținut. Pe loc acolo ale reflexiei metafizice, ale gândirii și trăirii religioase. Deci acest moment al doilea, al smereniei, este de fapt momentul în care dialogul între știință și teologie ilustrează întoarce la fața către teologie a preocupărilor, întrebărilor, problematizărilor, problemelor de știință, ce impostează ceea ce numim celor autorii și, în general, se numește știința recentă, cea eliberată, emancipată de tirania ideologiei științifice. Momentul următor, care poate fi extras din partea aceasta, a povedirii, cum spuneam, folosești, a dialogului, îl aș numi momentul ierarhiei. Adică, momentul în care putem să întrevedem faptul că teologia are menirea de a dori dăruitor și cititor știință. O știință care, repet, se zmărește, că se numește limite. Constată că sunt domenii care poate răspunde, nu poate fi răspunsul cert, așa cum aceea, pentru că s-ar fi recutabil. Dar cei care cere statutul său, de există în loc. Momentul era așa. Și aici, cred că putem spune așa, că manifestarea concretă a smereniei, nu o să văd la care mă vreau înainte, în ce stă? Stă în disponibilitatea oamenilor de știință de a înțelege câteva lucruri. Vitalele întâi, aș zice. Și anume, a înțelege faptul că atâta timp cât se vizie doar pe rațiunea științifică, urcușul minții omenești pe versantul cunoașterii, mă citesc din nou, pe versantul cunoașterii, de-a lungul întregii istorii, prin strădania generațiilor, către o tot mai devină înțelegere și cuvintele a lumii și a vieții, nu poate izbândi. Deci, momentul acesta, ierarhizării, cum numesc, este momentul în care tot mai mulți oameni de știință, da, în felicitatea de văzutul lor, asumându-și limitele, au disponibilitatea de a înțelege că un demers științific autonom, da, nu are cum să reușească. Vă arăt de cu siguranță, nu are cum să reușească. și altă disponibilitate putem localiza la acești oameni de știință. Că lumea și viața se învățișează omului de o motivă realități ale existenței și ca taine. Ce nu pot fi înțelese decât în interiorul unei experiențe de cunoaștere mai cuprinzătoare. Lumina unui plan mai înalt, planul spiritual al vieții. Deci această, cum spuneam, întoarcere către formalitățile comune cu religia și disponibilitatea de a opera cu cercetare, dar și în schică, cu aceste state de fapt. Nu pot fi înțelese decât interiorul unei experiențe de cunoaștere mai cuprinzătoare decât cele pe care se oferă cercetare. Asta a fost. Și anume mai mult. Lumea unui plan mai înalt, care e natură spirituală. Evident, mergem cu privirea către privirea antropologică. Ce mai înseamnă? Ce altă disponibilitate a omului de știință înseamnă acest lucru? Înseamnă că să înțeleagă că toate situațiile limită întâlnite în cercetarea științifică, adică misterul originii Universului, da? Înunțat înainte. Taina materiei. Taina vieții, toate acelea apofatisme științifice, ca să spun așa, da? Deci toate aceste situații, da, limită, pot primi înțelesul noi, dacă sunt primite din perspectiva spirituală, teologică. Tare această lecție. Tare, adică scrierilor oamenilor știință sunt oamenii care gândesc chiar în aceste teme. Adică realizează faptul că o manieră de depășire a propriilor limite, este aceea de a primi înțelesul de noi, care mi le oferă domeniul din teologie. De-aia vorbeam despre învăluirea zilitoare și tragitoare a științei de către teologie și înseamnă că totuși ele fac sunt timpul în același plan. Teologia învăluie zilitor și lăbunitor cunoașterea și înțelegerea științei. Și știința înțeleaptă, smerită, din limitele proprii, intră în această formă de dialog. Își asumă condiția aceasta, adică la unor raporturi ierarhice diferite. Cunoașterea teologică este, pe scara aceasta, la locul teologicesc, superioară, o treaptă superioară cunoașterii științifice. Dar cunoașterea științifică se poate, da, folosi. Pentru că vin înțelesul noi care răspund întrebărilor pe care știința însăși nu le poate răspunde. Și rezumând doar la un demers rațional autonom, nu le va putea răspunde niciodată. Nu faptul că operăm cu aceste idei importante, după înțelegerea mea, cartea ne-a arătat că înșiși oamenii de știință înduciți gândesc așa. Și nu devin teologică, nu mai putea oamenii de știință înduciți, dar care, prin mijlocirea acestui tip de dialog, aflat în starea sa, aceasta de realizarea configurației ierarhice a căilor de cunoaștere, da? Prin mijlocirea acestui dialog, înțeleg să-și conducă mai departe de dreptul de cercetare în această manieră. Nejositoare, descalificată, pe urmă, de parte, cercetător știți. Și ultimul moment pe care cred că îl putem decela în acest sens din lucrare, este momentul credinței. A spune vârful. Nu mai rețin. Cred că pentru înțelegerea specific acest moment al credinței, deci momentul credinței al dialogului, avem o lecție principală pe care o putem extrage din momentele anterioare ale Ucrușii Dumnezeu, pe care spuneam acest foi de parcurs a dialogului. Câteva cuvinte. Prima idee. Rațiunea naturală a omului nu poate considera că în totalitate răspunde lucrurile. Știința ajunge astfel să forțeze depășirea cinciului comun și a logicii sfinte, dar opera se amăs condiționată ai comisiunii în care s-a închis și ea și care s-a închis și pe om, pe diavol, mai fost de spirea sfântare, am văzut acum necesitatea depășirii rațiunii și pregătindu-l cu om pentru o cuvântere mai largă în experiența nouă a credinței. Deci, nu vorba observați aici, nu ar fi despre înțelesul urmări, în data în care a ierarhizării. Este vorba de participarea omului de știință la credinței, în cuvintele mele din șase. Deci, în experiența, deci, pregătindu-l pe om pentru o cuvintere mai largă, în experiența nouă a credinței, pentru a pentru o vedere a celor dumnezeiești situate dincolo de lucrurile lumii sensibile. Așadar, nu trebuie să concluzionez această idee. Pentru a pătrunde reacțiunile tainice ale lucrurilor, trebuie ca reacțiunea naturală a omului, de știință, în cazul nostru, da? Să fie însăși structurată de har. Să se înduhovnicească. După această raționalitate lăutrică adică a lucrurilor, și atunci ea o poate înțelege. Deci ca să dobândesc acea înțelegere de plină a lumii sensibile, care este inaccesibil în totalitate, da? Înțelegerea aceasta de plină prin mijloacele, prin mijloacele rațiunii științifice, rațiunea științifică trebuie să se întâlnească cu credința religioasă. Să fie asistată în această întâlnire de har. Iar gazda acestei întâlniri, în har, acest unir în har între rațiunea științifică și credința, și credința religioasă, este, din cuvântul meu, însuși dialogul. Dialogul știință-teologie, în faza sa, în acest moment al parcursului, pe care Profesorul a vorbit celor credinții. Și aceasta este starea pe care o putem numi cercetarea științifică în har, ca principal produs adus de dialogul știință-teologie. Vă mulțumesc.